नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया खुशी गिर गई चांदनी मुस्कुराई मैं।